Դիրիկի հերոսական պաշտպանությունից հետո սկսվում է Նիկոլի ֆիդայական գործնեության փայլուն շրջանը, որի ընթացքում մարտական եւ զինատար տարբեր խմբեր նրա առաջնորդությամբ անցնում են երկիր եւ բազմիցս կրվի բռնվում թուրքական բանակի սահմանապահ ջոկատների եւ քրդական ավազակախմբերի հետ։ Սալմաստ խմբած ընկերները, գրում է Ամուրյանը, սկսում են կամաց-կամաց երկիր մտնել, թե իբրև զինատար և թե իբրև մարտական խմբեր։ Առաջին գնացողներն էին Իշխան Հովսեփ Արգության, Վարդան և Սև Քարեցի Սաքու։ Զինված խմբով վասպորական մտավ մեկից ավելի անգամ Դումանը և մի քանի անգամ ընդհարումներ ունեցավ քրդերի հետ։ Անընդմեջ կրիմների ընթացքում հրճակվում է Նիկոլի մարտական փառքը, վճռականությունը, անսահման կամքը, որոշում ներկայացնելու անհողդող կամքը, ահա նրան բնութագրող հատկանիշներ, որոնք մինչ այդ ոչինչ չասող անհայտ անունը համեմատաբար կարճ ընթացքում դարձրին հայ ազատագրական պայքարի ամենասիրված անուններից մեկը։ Սալմաստի շրջանին մեջ նշվում են նրա գործնեության լուսաբանմանը նվիրված հոդվածագրերից մեկում, Նիկոլ կդառնա հեղինակություն և ղեկավար ուժ իր այլ գործակիցներու շարքին, իսկ իր ռազմական ընդունակությունը գործնապես ի հայտ կբերե, երբ 1894-ին հաղթական Կրիմը կմղե դերիկավանքը քանդելու նպատակով հարձակում գործած քյուրդերու դեմ։ Հայ ֆիդայիններին ապագա մեծ պայքարի նախապատրաստելու նպատակով Դումանը մեծ ուշադրություն է դարձրել ոչ միայն նրանց գաղափարական հասունացմանը, քաջավար ռազմիկներ պատրաստելու նպատակաուղված անհրաժեշտ միջոցների կենսագործմանը, այլ նաև զինվածության վրա։ Նրա հրամանատարությամբ գործող զինվորները պետք է զինված լինեին ամենաարդիական և հզոր զենքերով։ Նրա նախասիրած զենքը ռուսական Մոսին հրացանն էր, որը մյուս հրացանների համեմատ աչքի էր ընկնում իր հեռահարությամբ և դիպուկությամբ։ Հայդուկային պայքարում առաջին ընդդումանն էր, ով պահանջում էր, որպեսզի հայ զինվորը պարտադիր զինված լինի նաև ադրջանակով։ Ըստ նրա, ֆիդային որևէ պարագայում չպետք է գերի ընկնի թշնամու ձեռքը։ Այդ պատճառով, գտնում էր Դումանը, նա պետք է զինված լինի նաև ադրջանակով, որպեսի ճակատագրական անելանելի իրավիճակում կարողանա ինքնասպանություն գործել և ազատվել գերի ընկնելու անպատվությունից։ Դերիկի և նրա շրջակայքում Նիկոլի և նրա զինակիցների մղած մարտերը մեծ տպավորություն են գործել ոչ միայն այդ շրջանում բնակվող հայերի, այլև առավելապես քրդերի վրա, որոնք երգեր են հյուսել ֆիդայիների և նրանց կռիվների մասին։ Հայ ֆիդայիններին ձոնած երկերում քրդերն արտահայտել էր իրենց վախն ու սարսափը և միաժամանակ հիացմունքը։ Քրդերի երկերն ունեն նաև ճանաչողական նշանակություն, նրանցում խոսվում է առանձին ֆիդայինների, նրանց հակու կապի, զինվածության և անգամ բնավորության մասին։ Ահա այդ երկերից մեկը։ «Անոնք սև երկար հակուսներ ունեին վարդապետներու նման, գլխներում փոչ-փոչ փափախներ, ոտքերուն ճզմա, մեծ-մեծ ժայռեր կշալակեին և դերիկի շուրջը պատեր կքաշեին, սազը կզառնեին ու դմդմիի քուրդ դերվիշի պես Ալլահ կկանչեին»։ Երկի այս հատվածում երկար հագուստներ և սազը ասելիս նկատի ունեին Սև Քարեցի Սաքոյին, ով սովորաբար հագել է երկար չերքեսկա և սազի նվակել։ Անոնց մենձավորը ինչի ունուղուրան բացած նստած է, օրոլի ծոմապահության մեջ է։ Անոր երեսը ոչ խնդումունի և ոչ ալդասում։ Սր քյուլնան կողքին հրամանկն է, դերիկի մուտքը արգելված է։ Մինչև ինչի ունուղուրան քուր եղբայր չդառնան, Դումանի կռիվ սարսափելի է։ Երկի այս հատվածում արտահայտել են Նիկոլի բնավորությունն ու նրա կռիվների սարսափը։ Քրդերի վրա հատկապես մեծ տպավորություն են գործել ֆիդայինների հրացանները։ Անոնք հրացաններ ունին, որ ձայն չունին, կկրակեն, բայց ծուխ չունին, գնդակ, որ նետեն, որքան հեռու լինես, միշտ կպտտի, մինչև իր ուզած բարդուն չծակի, գետին չի ընկնի։ Դերիկի դեպքին նվիրված հուշագրություններից մեկում հեղինակը անդրադառնալով ֆիդեինների մղած գրիմների եւ նրանց ծոնված երկերի արժեւորմանը նշում է. Այդ վայրի մեջ բույն դրած Նիկոլն ու անոնց ընկերները օր չեր անցներ, որ կռիվ չունենային։ Այդ կռիվներն ի վերջո հանգեցան ֆիդեիներու ազատ երթևեկին Դիլմանեն Դերիկ, ինչ որ մերոնց պատկաներ։ Դերիկի վանքում ապաստանած ֆիդեիների նպատակն ու կոչումը սոսկ վանքի շրջակայքում կռիվներ մղելը չէր։ Ժամանակն էր, որպեսզի նրանք արդեն ձեռնամուխ լինեին իրենց հիմնական նպատակի կենսագործմանը, մեկնեին երկիր։ Դերիկի կռիվներից հետո հայդուկները հավաքվում են Սալմաստում և վճռում մարտախում կազմած Մեկդելվան։ Նրանց այդ վճիրը պայմանավորված են նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության Թավրիզի վրեժ կենտրոնական կոմիտեի համանման որոշմամբ։ Նիկոլը նույնպես ցանկանում էր ընդգրկվել մարտախմբի կազմում, բայց նորից գլուխ են բարձրացնում նախկին գշտությունները։ Արգութիանը, օրիորդ ծաղիկն ու նրանց համախոհները կտրականապես դեմ են արտահայտվում վան մեկնող մարտախմբի կազմում Նիկոլի ընդգրկվելու։ Արտարոց երևույթ էր արգելել արդեն գրիվներում իրեն լավագույն կողմերով դրսևորած հայ ռազմիկին։ Դումանը իր սովորական սառնասրտությունը կորցնելով վերելավ տեղից ու ասաց. «Ես հրացանս վերցրած պիտի գամ միանալու խմբին, տեսնենք թե ով է ինձ արգելողը»։ Համարյա թե որոտալով արտասանեց նա այդ խոսքերը կատաղի ձայնով ու նստեց։ Ընկերների միջամտությամբ հաջողվում է հարթել տհաճ միջադեպը, բայց մինոր անակնկալ դեպք խոչընդոտում է Նիկոլին իրականացնելու վան մեկնելու իր բուրը ցանկությունը։ Պատմում է այդ դեպքերի ականատես Սարգիս Օհանջանյանը։ Արմենական կուսակցությունից դժգոհ եկել միացել էին դաշնակցության երկու վանեցիներ՝ Ոսկան Սադոն և Ծուր Դավիթը։ Երկուսը խոս կերպով մրցում էին միմյանց հետ և խոս հակամարտությունը մի օր ճաշի սեղանին փոխվեց բացարձակ կռվի։ Ոսկան Զադոյի չգիտեմ որ վիրավորական խոսքի համար Ծուր Դավիթը մերկացրեց խանչալն ու հարձակվեց նրա վրա։ Ես ու Նիկոլը մեջ ընկանք բաժանելու, սակայն խանչալի կապը Նիկոլի ոտքը ծակեց ու անցավ Ոսկան Զադոյի ազդրը։ Պարզվում է, որ վերքը բավականին ծանր էր և մարտախումբը ճանապարհում է վան առանց Նիկոլի։ Ապաքինվելուց հետո Օհանջանյանի ընկերակցությամբ 1895 թվականի հունիսին նա Սալմաստից մեկնում է Թիֆլիս, մասնակցելու հայ հեղափոխական դաշնակցության հերթական շրջանային ժողովին։ Նրանից առաջ Թիֆլիսում էին եղել Արգութիանն ու օրիորդ ծաղիկը, որոնք երկու տարի շարունակ հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյին գրած բողոքագրերում վատաբանելով Նիկոլին պահանջում էին պատասխանատվության ենթարկել նրան։